Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 9 Ağustos Perşembe. Yıl 2018, ay 8, gün 221, Hızır 96. 1439 Hicri Zilkade 27, 1434 Rumi Temmuz 27. Atatürk Sarayburnu'nda Latin harflerinin kabulü hakkında nutkunu verdi. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışı Katy Perry'den I Kissed a Girl adlı şarkıyla yaptık. İyi kızların yaptığı şeyler değildi benim yaptığım diyor ama... kızı öptüm diyor. Ve şikayetçi de görünmüyor. Neden çaldığımızı soracak olursanız hikaye avcısına bakalım derim. Eduardo Galeano'nun kitabından. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Beni çok öp. Öpücük bilimciler, tutkulu bir öpücüğün yüz ve bedenin diğer bölgelerindeki 39 kası çalıştırdığını kanıtladılar. Aynı zamanda öpücüğün grip, kızamıkçık, çiçek, verem ve başka hastalıkları geçirdiği de kanıtlandı. Bilim insanları sayesinde öpücüğün olimpik atletleri bitkin düşürebileceğini ve insan türünün en sağlıklı bireylerine dermansız hastalıklar bulaştırabileceğini de artık biliyoruz. Ama bütün bunlara rağmen. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne kısaca bakalım. 1896'da bugün Otto Lilienthal glider denilen spor türünün öncüsü bir ölümcül kazada hayatını kaybetmiş. Kendi öncülüğünü yaptığı dalda maalesef bir kaza sonucu. 1945'te bugünse İkinci Dünya Savaşı ile ilgili berbat bir olay daha. Hiroşima'dan sonra, 3 gün sonra bu sefer de Nagasaki şehri yerle bir oluyor. Yani Japonya'nın teslim olmadığı iddiasıyla bir sivil şehri daha tahrip ediyorlar. Bir şehri, daha doğrusu şehrin içindeki bütün yaşayan sivilleri de Amerika Birleşik Devletleri ordusu. Bu sefer küçük çocuk değil, ilk bombanın adında olduğu gibi bu sefer Fatman. Şişko. Şişman adam ya da. Şişman adam ya da şişko adam. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nin B-29 Boxcar adını taşıyan bombardıman uçaklarından atılıyor göklerden. Cehennem indiriliyor. 35 bin kişi anında ölüyor. O anda. Ama tabii Amerika Birleşik Devletleri bunu dünyanın, insanlığın kurtulması, savaşa son verilmesi ve barışa gidilsin diye şey yapıyor. Herkes de alkışlıyorlar bunu söyleyince. Daha Hiroşima'nın cesetlerin bulunması bile tamamlanmadan ikincisi yapılıyor bu. Hiroşima'ya atılan atom bombası küçük çocuk yassı bir silindir biçimindeyken şişman adam dev bir yumurtaya benziyormuş. Yaklaşık 1,5 metre yüksekliğinde ve 3 metre uzunluğundaki bombanın kuyruğu bombanın hedefine doğru giderken savrulmaması için özel tasarlanmış. Evet, özel olarak yani yapılan şey de şu, bir yandan işte barış kurtaracağız filan diyorlar ama aslında biçimleriyle ve etkililikleri açısından laboratuvar denemesi olarak kullanıyorlar. Yani 200 bin kişi de ölüyor, o kadar olur. Şişman adamın üzerinde boxcar mürettebatından mesajlar da yer alıyormuş. Hani şimdi attıkları top mermisine bile bir yazı yazıp gönderiyorlar ya dünyanın çeşitli bölgelerinde, sadece İsrail'de ve Türkiye'de değil. Yok, o zaten Amerikan geleneği. Amerikan savaş filmlerinde hep görürüz ya, böyle sevgilerle diye bombanın üstüne yazıp insanların, sivillerin, çocuk, çoluk, çocuk, ihtiyar, genç, herkesin üstüne bombaları atarken. Bunun üzerine de size bir hediye daha ve Hirohito'ya ikinci öpücük yazılarıyla atom bombasının Nagasaki'ye düşerken üzerinde olduğunu yazan bir haber var mesela şu anda benim önümde. Evet, yani 23.200 ila 28.200 arasında değişen sayıları savaş işçisi diye adlandırılan sivil insanlar aslında. Savaş işçisi ne demek? En yoksul kesimleri işte. Hirohito'nun çalıştırdığı insanlar yok oluyor. 2000'de Kore'den zorla getirilen işçi, köle onlar da. Ve 150'de Japon askeri ölmüş bak. Japon evet. Askerlerini de öldürmüşler ama. Boxcar saat 10.45'te Kokura'ya ulaştığında kentteki askeri yapıların üzerinde büyük bir sis bulutu görmüş. Yoksa oraya atacakmış bombayı. Nedeni hala belli olmayan bu sis bulutu Kokura'daki hedeflerin vurulmasını neredeyse imkansız hale getirmiş. Şehrin üzerinde 45 dakika kalan mürettebat ikinci bir hedef önermeye karar vermiş bu sefer. Bu şehrin ismi de Nagasaki. Evet. Tamamen böyle bir insanlık suçu aslında. Savaş suçu. İnsanlığa karşı suç, olabileceğin her şey. Halbuki Nazileri yargıladılar sadece. Amerika Birleşik Devletleri de dünyanın kurtarıcısı olarak geçti. Bütün Avrupalılar ve diğer müttefiklerinin de alkışları arasında. Yani Japon emperyalizminin bundan suçsuz olduğu sonucuna çıkmaz. El birliğiyle işte Amerikan emperyalizmiyle Japon emperyalizmi bir arada İnsanları hacamatlıyorlar, sivilleri ve yoksulları öncelikle evet, tabii. Amerika Birleşik Devletleri ordusunun Nagasaki'de olmadığı takdirde hedefleri arasında Kyoto ve Yokohama'da varmış. Ancak Yokohama'nın bombalanması sonucu şehir olası atom bombası hedefleri listesinden çıkarılmış. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nden Amerikalı komutanlar atom bombasının tam etkilerini görebilmek için daha önce bombalanmamış şehirleri tercih ediyorlarmış. Nagasaki yokmuş listede. Hatta şehir daha önce en az 4 kez Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri tarafından bombalanmış. Ama işte takdir ilahi deniliyor herhalde. Buraya evet. Bırakmışlar bombayı. Bütünüyle insanlık tarihi için yüz karası denecek olayların ikincisi de bu. İşte insanlığı da Noam Chomsky'nin, Profesör Chomsky'nin deyişiyle aynı anda nükleer çağ ve insan çağı denilen Antroposen'e de soktuğu şimdi biliniyor. 1945 yılında insanlık tam anlamıyla canlıları yok etme çağına bu anlarda giriyor işte. Üzülmüş ama Harry Truman. Evet. O dönemde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olan Truman sonuçtan hiç de memnun değilmiş. Amerikan ordusuna atom bombası gibi büyük yıkımlara neden olan bir silah için hedefleri amatörce belirlediğini düşünüyormuş. Ağustos ayının sonlarına doğru günlüğüne atom bombası askerleri ve askeri tesislere de donanmalara karşı kullanılmalı. Sivillere, kadınlara ve çocuklara değil diyerek sinirini de belirtmiş. Büyük bir vicdan azabı çektiğini söylemiş aynı zamanda günlüğünde. Evet, şimdi biz de birazdan belki şeyi çalarız Selahattin'e söyleriz. Chicago grubundan Harry Truman şarkısını çalarız ve böylece kutlarız. Evet, Truman'ın ticaret bakanı Henry Wallace da günlüğüne başkan Truman'ın büyük bir vicdan azabı çektiğini yazmış. O yazmış, özür dilerim. 100.000 insanı bir anda öldürme fikrine katlanamıyormuş beyefendi. Sürekli kendi kendisine onca çocuk diyormuş. Nagasaki'den bir gün sonra Truman atom bombasının kullanımına dair ilk kararını açıklamış ve başkanın doğrudan izni olmadan hiçbir atom bombası kullanılmayacak diye de emir vermiş. O tarihten bu yana da atom bombası kullanılmış. Anlatma daha fazla Harry Truman'a üzülmekten programı yapamayacağım ya. Niye öyle? Bu kadar vicdan azabı çekilir mi ya? Üstelik de hatayı yani Hiroşima'da yaptıktan sonra bir de hatayı tekrarlamış. Tabii üzülür insan. Hatasız kul olmaz diyeceğim evet. De yüz binlerce insanın ölümüyle alakalı bir şeyden bahsediyoruz. Yani insanlığa karşı büyük bir suç olduğunu bu hiç olmazsa bugünlerde söylemek gerekebilir. Bu arada bir başka insanlığa karşı suç olduğunu biliyor musun kim? Kim? Yongun. Kim Yongun? Hayır, hiç alakası yok. Amerika Birleşik Devletleri yeni insanlığa karşı suçu Kim Jong-un değil. Nürnberg'de savcılardan biri hala yaşıyor. Ben Ferenc. Macar kökenli bir Yahudi. İkinci Dünya Savaşı Almanya'daki komutanların ve yetkililerin yargılandığı mahkemenin. Evet. Nazilerin yani insanlığın en büyük suçlularının o zamanki tarihte yargılandığı bu mahkemenin savcılarından biri 99 yaşında hala yaşıyor. Birleşmiş Milletler Yüksek İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nde komiseri Zayd Ra'ad El Hüseyin'le konuşmuş. Son savcı hayatta kalan Nürnberg mahkemelerinde ve Trump yönetiminin ailelerden, çocukları ailelerden koparıp yok yani hala bulunamadı biliyorsun. 700 çocuk ailelerine kavuşamaz haldeydi. Son şeyi bilmiyorum. Bunun dünyadaki en zalim politikalardan biri olduğunu ve insanlığa karşı suç olduğunu, tamamen Nürnberg'de Nazi liderlerine karşı söylenen şeyi şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin başında bulunan başkanına söylüyor. 99 yaşında çok ayrıntılı bir mülakat gerçekleştirmiş. Adamın sağlık durumu da gayet iyi görünüyor. Evet. Fotoğraflarına bakıldığı zaman kravatı falan hepsi yerinde, harika hakikaten. Ben Terenç 99 yaşında ve ailelerden ayrılma işini gördüğü zaman son derece acı çektim demiş Zeyd'e. Ve ben şeyi bilirim demiş, yani özgürlük heykelini. Ben özgürlük heykelinin bulunduğu yere göçmen olarak geldim demiş. Macar göçmeni. Bebekken gelmiş. Romanya'dan gelmiş, pardon. Macar dedim ama adı, yani muhtemelen Macar ismi de var. Ve Emma Lazarus'un şiirinden de, yani özgürlük heykelinin dibinde yazan bir şiir var biliyorsun. Ne yazıyor efendim? Ben lambamı altın kapının yanına koyuyorum diye. Meşalemi. Öyle bitiyor. Yani lambamı, ışığı ve oraya koyuyorum diyor. O Emma Lazarus'un şiirine de atıf yapmış. Ama lamba söndü diyor. Trump bunu yaptığı anda, yani mülteciler girmeyecek, bizim koyduğumuz kuralları uymadıkları sürece mülteciler gelmeyecek dediği anda lamba filan bitti diyor. Özgürlük lambası söndü. Hiddete kapıldım diyor ve yani bunun çocukları, küçücük çocukları, 5, 4, 3 yaşındaki çocukları ana babalarından, ailelerinden koparıp başka ülkeye gitsinler, çocuklar da başka bir yerde kalsınlar, belki daha sonraki bir zaman bir araya getiririz dediklerini duyduğum zaman aklımı kaybedecek gibi oldum diyor. Bu insanlığa karşı bir suçtur ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde insanlığa karşı suçları bunun statüsünde, belgesinde yazdık diyor. Daha fazla acı nasıl çektirebilirdik? Deli saçması bir şey diyor. Eğer bu kanunsa kanunu değiştirmemiz lazım diyor. Yani bu uygulanabilecek bir şey değil diyor. Çok ilginç bir şey yani. Ve ayrıca da savaş ya, şeyler yapılıyor ya İran'a karşı filan, böyle tweetler atılıyor. Evet. Onları da savaşa övgüleri de yerle bir etmiş konuşmasında. Yani bu savaş şey yapmak diyor. Savaşa övgüler yağdırmak diyor. İnsanları öldürme kapasitesi onların hayati ve haklı taleplerini, ihtiyaçlarını karşılamanın çok ötesine geçti. Savaşta kimse kazanmaz. Tek kazanan bir kişi vardır. Bir güç vardır savaşta kazanan diyor. O da ölümdür diyor. Ve silah tacirleri. Evet ama yani. Onlar da ölüm satıyor zaten. Ölüm satıyor zaten. Gene de dünyanın durumu hakkında iyimserliğini de koruyormuş. Ve ama diplomatlarla ve ulusal siyasi liderlerle, tek adamlarla falan olmaz diyormuş. Evet. Öğrenciler bizimle ve gelecek genç kuşakta onlarla diyor. Bazı genç insanlar dünyada çok büyük bir tehlike içinde olduğumuzun farkındalar neyse ki demiş. Yani Einsatzgruppen davasında yani bütün şeylerin, Nazilerin bu komuta kademesinin yargılandığı. Yok, Einsatzgruppen şey oluyor galiba, mobil olarak paramiliter kuvvetler tarafından gerçekleştirilen katliamlar galiba onlar. Yok ama grubun adı Einsatzgruppen. Onu gerçekleştiren Nazilerin taarruz grupları. Evet. Onların yargılanmasında başsavcı kaç yaşındaymış biliyor musun? Kaç 27 yaşındaymış? Yaşında. Son derece kendini iyi yetiştirmiş bir hukukçu. 22 Nazi yetkilisi de 1 milyondan fazla insanı katletmekle yargılanıyordu. Seyyar infaz birlikleri olarak geçiyor. Evet, seyyar infaz birlikleri. Tam adını getiremiyordum. İyi ki buldun. Şöyle bir durum da var. Amerika Birleşik Devletleri'nde politika alanında yayın yapan politika ve araştırma şirketi Morning Consult, Amerika Birleşik Devletleri'nin Charlottesville kentinde düzenlenen gösterilerin birinci yıl döneminde ülkedeki ırkçılık üzerine bir anket yapmış. Ankete katılanların %55'i ülkedeki ırklar arasındaki ilişkilerin kötü gittiğini, %18'i ise bu konuda herhangi bir değişiklik olmadığını dile getirmiş. Ankete katılan beyazların %51'i ırklar arasındaki ilişkilerin kötüye gittiğini ifade ederken, bu oran Afro-Amerikalılarda %79'muş, Latin kökenli Amerikalılarda %60'mış. Şöyle bir durumla karşılaştırmışlar, geçmiş dönemlerle karşılaştırmışlar daha doğrusu. Söz konusu araştırma Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Bush döneminde yapıldığında katılımcıların sadece %16'sı böyle bir ırkçılığın arttığına dair önveride söylemiş ya da bir şeyler söylemiş. Obama döneminde %37'ymiş bu oran, ama şu anda bakıldığı zaman Donald Trump döneminde %55'lik bir durum söz konusu. Şahane bir durum yani. Bugün ayrıca tarihte bugün de şimdi söyleyecektik onu da zaten. Michael Brown 18 yaşında bir siyah Ferguson'da, Missouri'de Ferguson polis tarafından, bir polis yetkilisi tarafından vurularak öldürülüyordu. Ve söylendiğine göre sürekli saldırmış polise, o devasa polise, ve silahını çalmaya çalışıyormuş dediler. Ve büyük gösteriler ve bu açıklamayı, pek polisin açıklamasını pek kabul etmedi galiba insanlar. Yalan söylediği fikrine kapıldı. 18 yaşındaki bir delikanlının dev gibi bir polis yetkilisine saldırıp silahını almaya kalkması pek inandırıcı bulunmadı. Michael Brown'un ölüm yıl dönümü de bugün. 2014'te olmuştu. Tam bundan 4 sene önce bugün. Ve büyük şeyler olmuştu. Irkçılık dedin, gösteriler. Bir, çok ilginç bir şey var. Beaufort County'de bir şeyde, çok ilginç, Güney Carolina eyaletinin Bluffton bölgesinde bir şey, Lauren Cutshaw diye genç bir kadın alkollü kullanıyormuş, alkollü araba kullanıyormuş, dur işaretini de 96 kilometreyle saatte hızla geçmiş, durda geçmiş. Bir şey olmamış ama polis durdurmuş kadını. 32 yaşında bir kadın. Polise demiş ki, ben temiz, saf kan bir beyaz kızım. Beni derhal serbest bırakın demiş. 96 kilometreyle kırmızı ışıkta geçen kadın. Kendisi de beyaz olan polis memuru, neden böyle bir şey yapayım diye sormuş. Polissin, sen bunun ne demek olduğunu biliyor olmalısın demiş. Cutshaw'a gözaltına alınmasının ardından uyuşturucu bulundurma suçlaması da yöneltildi. Evde uyuşturucu mu kullanıyor? Hem alkol hem uyuşturucu hem beyaz. Siyah olsaydı bitmişti işi tabii de. Şimdi denetimli serbestlikte gönderilir. Herhalde gönderilir. Ben temiz, safkan, beyaz bir kızım. Amerika'da ırkçılık var mı sence? Biraz önceki anketten bahsetmiştim. %55'i olduğunu düşünüyorum. Oradan New Mexico'da da çok ilginç bir şey var. Çölün uzak bir noktasında 11 tamamen aç, bir ilaç yetersiz beslenmeden çocuk bulunmuş. 11. Hangi çölün ortasında efendim? New Mexico eyaletindeki çöllerinde Siraj İbni Vahhac diye de biri tutuklanmış. Ne? Siraj İbni Vahhac mı? Evet, Vahhac. Arap mı? Arap kökenli herhalde. New Mexico'nun ortasında tutuklanmış. Evet, yaşları çocukların bazılarına silah kullanmayı öğretiyormuş. Aha. 15 yaşından başlayıp biraz daha kaç yaşına kadar çocuklara silah öğretiyormuş biliyor musun? Kaç efendim? Bir. Bir yaşındaki çocuklara silah mı veriyor? Evet. Yani dünyanın hali böyle. Yaşları 1 ile 15 yaş arasında değişen çocukların bazılarına silah kullanmıyor. Tabii bir yaşındakine oyuncak silah. Oyuncak silah artık herhalde. Su tabancası. Sapan. Olmaz ki. Bir yaşında çocuk nasıl tutun onları elinde? Ben de saçmalıyorum. Polis kaldıkları yerde bir erkek çocuğun cesedine ait kalıntıların bulunduğunu da açıklamış. İlginç bir dünyada yaşamaya başladık farkındaysan. Kalıntılar da Vahhac'ın 3 yaşındaki kayıp oğlu Abdullah Gani Vahhac'a ait olduğu bildirilmiş. Yani ayrıca 3 yaşındaki oğlunu kaçırmış da kendisi. İki zanlı var. Birisi de Lucas Morton adını taşıyor. İkisi de Amerikan vatandaşı herhalde. Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı. Böyle bir durum var. İtalya'da da göçmenlerin tarım işlerinde kölelik koşullarında çalıştırılması tartışması iki ayrı trafik kazasında 16 yabancı tarım işçisinin ölmesiyle alevlenmiş. Yabancı tarım işçileri, yabancı dediğime bakmayın, siyah işte tarım işçileri, Afrikalı tarım işçileri çarşamba günü greve gitmişler ve güneydeki Foggia kentinde protesto gösterisi düzenlemişler ve köleliğe hayır sloganları atmışlar. Katliam ve sömürülere son yazılı pankartlarla dolaşmışlar. İki ayrı gösteride. Onlar da hak etmiş yani. Şimdi. Biz köle, bize köle gibi davranıyorlar ama başka seçeneğimiz yok. Burada başka iş bulamayacağımızı biliyorlar ve bundan faydalanıyorlar demiş. İtalyanlar da, İtalyan tarım sektöründe de böyle bir durum söz konusuymuş. Bu yürüyüşten birkaç saat sonra da işçi sendikalarının organize ettiği bir başka gösteri düzenlenmiş. Ve sendika yetkilileri göçmenlerin çaresizliklerinden faydalanarak yasa dışı şekilde ucuza çalıştıran ve hayatlarını riske atan sistemin önüne geçilmesi çağrısı yapmış. Aynı sistem aynı zamanda Yunanistan'da da tartışılıyordu geçtiğimiz yıllarda ve Türkiye'de de aynı durum tartışılıyordu ama Türkiye'de artık umur adiyeyi bilmiş olduğu için çok fazla gösteride yapılamıyor. İnsanlar çaresizlikten kölelik şartlarında çalışıyorlar. Çoğunlukla Afrika'dan gelen bu ve domates tarlalarında çalışan sözleşmesiz göçmen tarım işçilerinin topladıkları her 100 kilogram domates için 1 avro civarında ücret aldıkları belirtiliyor. Türk lirasına çevirdiğiniz zaman fena para değil ama orada tabii ki zor olur bu işler. Peki silah eğitimi niye veriliyormuş? Onu sormadın demin New Mexico'daki çocuklarına. Okullara saldırsınlar diye. Okullara mı saldırsın evet. diye? Arap Meksiko vatandaşın nereden olduğunu bilmedim ama Arap kökenli olan vatandaş gidip New Mexico'da 1 yaşındaki çocuklara okullara saldırsın diye silah eğitimi. Evet, aynen böyle. BBC Türkçe'nin haberiydi. Sen devam et. Mafyayı suçlamış Yargıtay hakimi Bruno Giordano. Süpermarkete gittiğinizde kendimize sorarım aldığımız domateslerin içinden ne kadar kan var demiş. Böyle sorgulamaya başlarsak süpermarketlerden insanlar ağlaya ağlaya çıkarlar özellikle Türkiye gibi ülkelerde. Katolik Kilisesi'nin İtalyan yönetim birimi olan İtalyan Psikoposlar Konferansı Başkanı Kardinal Gualtrino Bassetti de bu işçilerin mecbur bırakıldığı insanlık dışı şartlara utanç verici olarak nitelendiren bir açıklama yapmış. İnsanlar fareler gibi ahır gibi yerlerde yaşayamaz demiş. Ama yaşıyorlar işte. Yaşıyorlar ama mafyaymış. Ve... Mafyanın olduğunu söylemiş İçişleri Bakanı Matteo Salvini de. Tamam. Kontrolsüz göç mafyanın işine yarıyor. Bu bir mafya sorunudur. Sanki kontrolsüz göç olmadan önce İtalya'da mafya sorunu yoktu. Bu bir mafya sorunu. Var mıydı? Mafya ne? Neydi İtalyancısı? İtalyancısı neydi mafyanın? Bilmem. Neyse. Yasa dışı göçmenlerden faydalanan ve sözleşmesiz işçi çalıştıran zenginleşen mafya üyelerinin mal varlıklarına el atmak gerekiyor demiş. Atmayın koyun. El koyun. Pek atacağını... Kayyum atayım mafyaya. pek o haliyle gerçek de. Zannetmiyorum ben bunun. De. Göçmenlerin suçuymuş yani. İlginç. Bu arada şeyi de söyleyeyim. Çok Amerika Birleşik Devletleri'nde bir de bu Lyft ve şey diye var ya iki tane şey. Neydi? Uber evet. Uber ve Lyft araçlarının sayısına kısıtlama gelmiş nihayet. Onlar da köle olarak çalıştırılıyor biliyorsun. Aa, mafya İtalyancaymış. Pardon. New York Taksi Çalışanları Birliği de tarihi bir zafer diye tanımlamış. Çünkü New York kentinde Uber ve Lyft gibi akıllı telefon uygulamalarının üzerinden taksi hizmeti veren ve tamamen aslında ücretli kölelik sistemiyle intiharlar falan da oluyor. Çünkü çok ucuza bu rantiye kapitalizmi diyebileceğimiz sistemin içinde böyle gidiyordu. Araçların sayısına sınırlama ve şoförlere de asgari ücret verilmesini şart koşan ilk büyük Amerikan kenti olmuş New York. Nihayet asgari ücret de vermiyorlar. Tebrikler Amerika Birleşik Devletleri. Günde 16 saat falan çalışıyorlar ve sonunda yorgunluktan da intihar ediyorlar falan paraları da olmadığı için. Pek çok intihar. Yani araç sayısı da dondurulacakmış nihayet 12 aylığına. Aman böyle ilginç bir şey. Bunu da söyledikten sonra bir de şeyi söyleyelim ve ilk yarım saatlik araya geçelim. Maduro'ya suikast girişiminde bulunan belli olmuş. Kimmiş efendim? Muhalefet lideriymiş. Kolombiyalı muhalefet lideri. Kolombiya başkanıydı daha önce. Hayır, Venezuela. Vaz mı geçmişler? Hayır, o yardımcı olmuş. Asıl muhalefet liderinin hakkında tutuklama kararı çıkarılmış. Julio Borges, eski meclis başkanı, bak drone kullanmaya başlamış işte eski meclis. Meclisi bıraktıktan sonra... Siz drone'u gördünüz mü havada? O videoda. O videoda drone'u görmedim. Gördünüz. Ne gördünüz? Uğultu. Uğultu. Patlama, iki tane patlama sesi. Ve çil yavrusu gibi. Dağılan askerler. Dağılan askerler. Arkadakiler ama generallerin hiçbir yerinden kımıldamadı farkındaysanız. Evet. Yani bak bütün bunlar muhalefet partisi milletvekili Juan Requesense'nin de yargılanmasına karar verilmiş. Yani asıl suikast girişiminden sorumlu olan bir Borges var muhalefetten. Borges. Julio Borges. Julio Borges. Evet. Bir de Requesense. Requesense pardon. Ya Maduro çıkmış televizyon kanalında açıklama yapmış. Suikast girişiminin ardından 6 kişinin tutukladık ve ifadelerine baktık. Ha, sürgündeymiş. Sürgünde miymiş zaten? Borges, evet, ya, o sorumluymuş işte. Ondan sonra Borges de Requesense de suçlamaları reddetmiş ama olmaz demiş. Tişört giyen askerler adı verilen gruptu. Ahmet İnsel'den de öğrendik ki Twitter'daki yaptıkları paylaşımda saldırının sorumluluğunu üstlenmişti ama buna rağmen yememiş Maduro ve muhalefet liderlerini suçlamış. Bu durum böyle. Maduro'ya da bir telefon gelmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Evet. Geçmiş olsun dilekleri iletilmiş. Büyük geçmiş olsun durumları. Peki ondan sonra şimdi ikinci bölümde büyük ordu seli. Sel ve yangın felaketlerini. Ordu'da muazzam bir sel felaketi var. Gitti bütün fındık. Kaliforniya'da da cehennem ateşi bitmek tükenmek bilmeyen bir şekilde yayılmaya devam ediyor. Bu ikisini şey yapacağız ve devamını getireceğiz inşallah. Açık Gazete. Harry Truman, biraz önce söz verdiğimiz şarkıyı çalıyoruz. Chicago grubundan Robert Lamb'le, Robert Lamb'in bestesi. Amerika'nın sana ihtiyacı var Harry Truman diyor başkan, atom bombalarını atan başkana. ya ne olur eve gelsene diyor, işler kötüye gitti diyor, yani biliyorum çok kızacaksın diyor, ne biçim insanlar yönetiyor sevdiğin bu ülkeyi, ne biçim insanların eline geçti diyor, nasıl geldik buraya diyor, her bütün yaptığımız şey üzerimize yalanlar yağdırılıyor, daha güçlü arabalarımız var, Mars'a roket gönderiyoruz diyor, uzay gemileri. Halbuki bizi satan adamlardan geliyor. Bir parçacık iktidar için bunu yapıyorlar. Ne olur sen bize gel ve fikrini söyle Truman. Her şey eğriye eğri doğruya doğru söyleyen adam sendin diyor. Hem de üstelik eskiden şey yapardın diyor. Piyanonu çalardın, her sabahta bir mil yürüyüşünü yapardın. Böyle üslubunla, tarzınla söylerdin. Amerika seni çağırıyor Harry Truman. Sen, Harry sen ne yapacağını bilirsin. Bütün dünya tersine döndü. Amerika seni çağırıyor diye giden harika bir şarkı bence. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'ne çıkan yazılara baktığınız zaman da birçok haberden mesela bugün Truman doğru mu yaptı gibi sorular soruluyor. Yüz binlerce insanı öldüren kararı vermiş adam. Ve hala diyorum, doğru mu yaptı acaba? Devasa yalanlar üzerine kurulu. Yani üstü askerleri öldürdü. İşte sayılar şimdi ortada, biraz önce söyledik. Yani şeyde bildiğim kadarıyla Hiroşima'da hiç asker yani sayısı birkaç. Nagasaki'de patlama olan bölgenin hemen yanında da Amerika Birleşik Devletleri'nden askerlerin tutulduğu bir kamp da varmış. Esir kampı da varmış. Öyle durumlar da söz konusu. 150 Japon askeri ölmüştü ama ilk ağızda zaten 35 bin kişinin oracıkta yanıp tutuşarak öldüğü bir şeyden bahsediyoruz. Bu da ikincisi Nagasaki'deki. Neyse işte böyle. Atom bombası. O zamandan beri atılmıyor. Ama atılmayacak manasına da gelmiyor değil mi? Evet. Şimdi New Mexico'daki çocuklara okullara saldırsın diye silah eğitimi veriliyor. Alkollü araç kullanırken yakalanan kadın da ben temiz safkan beyaz bir kızım, beni bırakın diyor. Ne nasıl yani diyor polis, sen anlarsın, polis bilmeyecek, kim bilir diyor. Olayı dolu, yani bardağı dolu kısmından bakmak gerekirse polisin anlamaması da aslında sevindirici bir gelişme. Evet evet, eğer öyle bakabilirsek. Bu böyle. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'nin İran yaptırımları da yürürlüğe girdi. Bu yaptırımların da nükleer anlaşmadan tek taraflı çekildi. Tahran yönetimine yönelik yaptırım paketinin ilk bölümü de dün itibariyle devreye girmişti. İran'la iş yapan Amerika ile iş yapamaz tweet'i de attı. Bu Türkiye'yi de ilgilendiren bir şeydi. Avrupa Birliği'nin de aynı zamanda. Evet, çünkü ama Türkiye özellikle de uymayacağız dedi. Evet, Avrupa Birliği'nden de öyle geldi. İki aşamalı yaptırımlar yani... Acayip, uluslararası şirketler İran'ı terk etti. Airbus, Total, Siemens, Renault, Peugeot. 1 milyon kişinin işsiz kalabileceği söyleniyor İran'da. İran ekonomisine muazzam bir zarar vermesi. İran Çalışma Bakanı da yaptırımlar nedeniyle yaklaşık 1 milyon İranlı işsiz kalabilir demiş. Abartıyorum bilmiyorum ama... Türkiye'de uymayacağız demişti. Şimdi onu da görüşüyorlar. Görüşmeler bitmiş Türkiye ile de bu arada. Kısa sürmüş aslında. Bir saate yakın görüşmeler. Bir saatlik görüşme için ta Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmişler. Evet. FaceTime yapsalarmış. Hı? FaceTime, Skype falan. Yok, öyle olmamış. Niye öyle yapılarak ülke kurtarılıyor bir şekilde? Tabii. Niye? Önemli bir araç aynı zamanda. Ama öyle tercih etmemişler. Her şeyin doluyordu var. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmesi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal Başkanlığı'ndaki heyet, işte çeşitli kaynaklardan bakıyoruz, Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüşmesi bir saate yakın sürmüş. Herhangi bir açıklama yapılmamış aslında. O beni canımı sıktı biraz. Türkiye heyetinin diğer temaslarına devam edeceği. Belki yalnız onun için değil. Diğer temaslar derken? Bilmiyorum. Onu da açıklamamışlar. Ne demek? Yok mu? Yok. T24'ten bakıyorum. Türk heyetinin diğer temaslarına devam edeceği belirtilmiş. Amerikalı Birleşik Devletleri pastör Andrew Brunson'un durumuyla ilgili sorumlu rol üstlendiği belirtilen Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e de yaptırım uygulamıştı, mal varlıklarını donduruyoruz demişti. dolar da, Türk lirası da dolar karşısında hızla değer kaybetmeye başlayıp 5.42 hatta 5.50 seviyesini görerek de rekor kırmıştı. Sonra diplomatik görüşmeler devam ederken Amerika ile ön mutabakat sağlandığı iddiası gelmişti. En son olarak da Amerika'dan ne gelmişti? Bir anlaşmaya varmadık, varmış olsaydık Pastör Brunson burada evinde olurdu diye de sert bir açıklama gelmişti. Ama evet, Amerika şey demiş, Deutsche Welle Türkçe'den, Türkiye ile görüşmeler sürecek demiş. Ne güzel, eski müttefik. Evet, mutabakat sağlandı haberine yalanlama gelmiş yalnız. Yüz binlerden bahsetmeye devam edelim müsaade ederseniz oradaki sel haberine girmeden önce. Birleşmiş Milletler bünyesindeki Dünya Sağlık Örgütü çatısı altında faaliyet gösteren çeşitli sağlık kuruluşları 7 yıldan fazla bir zamandır Suriye'de devam eden iç savaşta İdlib'e düzenlenecek muhtemel bir harekatın 250 bin ile 700 bin kişiyi yerinden edebileceğini açıklamış. Aylık yayınlanan bu raporda kuzeybatıdaki İdlib vilayetinde artacak olan çatışmalar sebebiyle zayıf durumda olan yerel halk ve yeni gelecek kişiler için giderek artan insani desteğe ihtiyaç doğabileceği de aynı zamanda söylenmiş. Evet, son derece önemli ve kaygı verici bir ihtimalden bahsediyoruz, olasılıktan. 184 bin kişi şu ana kadar yerini yurdunu kaybetmiş durumda. Peki 700 bin gibi bir korkunç rakam var, 250 bin ila 700 bin. 700 bin kişi yerinden olursa evinden nereye gidecek bu insanlar ve ne yapacaklar? Birleşmiş Milletler'in Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Panos Momtis Haziran ayında İdlib vilayetine tahliye edilenlerin döküm alanı haline geldiğini söyledikten sonra İdlib'e bir harekat başlatılması ve büyük çatışmaların yaşanması durumunda vilayetteki bu 2,5 milyon kişinin Türkiye'ye kaçabileceği uyarısında bulunmuş. 2,5 milyon insan Türkiye'ye doğru. Çünkü gidebilecek başka yerleri yok. Yok. İşte ben de demin onu kastetmiştim. Yani cevabını aslında tahmin ettim bilmesem bile. Türkiye'den sonra da tekrardan gidebilecekleri çok fazla bir yer yok. Yani halen şeyde görürsünüz. Kaçak göçmen, düzensiz göçmen, yakalanan göçmenler, ölen göçmen haberleri her tarafta dolaşıyor. Kaçak gazetelerde göç olmasa bile. Yazdığın zaman Google'a çıkıyor. Evet. Deutsche Welle Türkçe'nin haberiydi bu. Bir de o zaman şeyi de söyleyelim. Endonezya'daki büyük deprem 6,9 Richter ölçeğine göre Lombok pazar gecesi vurmuştu. 347'ye çıkmış ölenlerin sayısı. Hatta bir başka haber ajansı da 381 demiş. Yani ilk dün çarşamba günü 131 rakamı veriliyordu. Şimdi çok yükselmiş, 381'e, 3 katından fazla olmuş. Yani 3 katı kadar. Ve daha da artacağından korkuluyor. Çünkü enkazın arasında arıyorlar. Evet. Asıl trajik durum şu. 381 kişinin öldüğü ve birçok kayıpların ve enkaz altında kalan insanların bulunduğu bir yerde Facebook'tan harika bir şey gelmiş. Kalp. Tırnak içinde, evet. Ama yok, kutlama balonları ve konfetiler gelmiş. Kalp yok muymuş? Yokmuş. Kutlama balonları var. Yaşasın diye. Depremde insanlar öldü diye. Ufak bir yanlışlık olmuş. Kaza olmuş. Neden? Yani Lombok Adası'nda pazar günü yüzlerce kişinin öldüğü deprem sonrasında mesajlarda yanlışlıkla kutlama balonları ve konfetiler uçurmuş. Nereden kaynaklanıyor? Selamet kelimesinde. Hem esenlik, yani sağ salim lafı var ya Türkçe'de, evet, olan. Selametle gidiniz. Evet, selametle. Çok da İlli hoş Selamet laftır. Partisi gibi. Bu arada Saadet Partisi'nin Gençlik Kolları, İstanbul Gençlik Kolları, Trump hükümetine hem İngilizce hem Türkçe bir mektup yazarak hükümetin yanında olduklarını açıklamışlar. Çok güzel. Yani şey, hani güzel de bir laf vardı, selametle diye uğurlarsın insanları mesela, sağ salim. Onu karıştırmış Facebook ve yani iyi bir şey zannetmiş. Bir de bu yapay zekanın eline silah vermeye çalışıyorlar. Kullanıcıların mesajlarına bu kelime geçince otomatik olarak balonları fırlatmış. Konfetileri de uçurmuş. Sonra özür dilemiş ama. Bak, o zaman mesele. Özür dilerken bir şey çıkarmışlar mı? Ha? Özür dilerken bir şey çıkarmışlar mı? Bomba şeyleri belki çıkartmışlardır. Neyse. Evet, yani yanlışlık olduğunu nereden çıkarıyorlar? Gerçekten kutlamış olamazlar mı diye sorayım ben de. Daha önce böyle şeylerden durmadan özür diliyor Facebook zaten. Her şeyden özür diliyor. İstediği kadar özür dilesin, insanlar Facebook'tan göçüyorlar. Öyle bir durumda söz konusuymuş ama araştırma şimdi elinde yok. Yüz binlerden bahsetmeye devam edelim mi? Ordu'ya da geçebiliriz istiyorsan orada. Bak ama çizmişler sonra Semoga, Semua, Aman filan diye aman ve mı? Balonlar uçuşuyor böyle üzerinde. Hmm. Çok güzel. Öderek Pratin, Omuga, Semua, Selamet, Namdalan, Baik falan dediğiniz zaman demek ki uçuyormuş, balon uçuyormuş. Evet ve ay inşallah insanlar kurtulmuştur anlamına gelen cümleler bunlar. Evet. Salimdir diye Facebook hey selamet diye patlatmış, balonları uçurmuş. Tam bir beyaz hareketi. Kolonyal beyaz hareketi. Yüz binlerce insandan bahsediyorduk. Gene aynı şekilde yüz binlerce insanın etkilendiği gibi bir durum söz konusu. Şiddetli yağışın sele neden olduğu Ordu'da biri Karadeniz sahil yolu olmak üzere 8 köprü yıkılmış. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz 100 mahallemizde ciddi zarar var demiş. 7 ilçemizde 500 bin kişinin yaşadığı alan afetten etkilendi demiş. 500 bin kişi etkilenmiş durumda, evet. Ve bir yıldırım düşmesiyle yaralanan 7 kişinin tedavisi devam ediyor. Mahsur kalanlar kurtarıldı demiş. İşçiler fabrikalarında mahsur kalmışlar efendim. Evet ve 165 kişi, 200'e yakın işçi tekstil fabrikasında mahsur kalmış. Vatandaşlarımızın tahliyesi gerçekleştirildi. Şu anda güvenli yerdeler demiş. Yani. Evet, 550 fındık işçisi de tahliye edilmiş. İşin kötü, bir diğer kötü tarafı fındık mevsimi bu dönemde. İnsanlar oraya fındık toplamaya da gidiyorlar. Yağış öncesinde meteorolojinin düzenli olarak uyarıda bulunması dolayısıyla gerekli tedbirler alınmış ve ekipleri hazırlamış olduklarını da söylemişken aynı şekilde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz. 40 köye ulaşım sağlanamıyor diye haber. Bayağı hazırlıklıymış demek ki. Evet, müthiş hazırlıklılar yani. 4 kişi gözlük altında kaldı, bacaklarında kırıklar var. Onların tedavileriyle ilgili gerekli önlemleri aldık. Hala sel uyarısı devam ediyor. Bu çok önemli bir cümle. Altını çizelim. 165 kişi kurtarılmayı bekliyoruz. Vatandaşlarımıza ben geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum demişti. Birinci katlardan vatandaşlarımızın uzak durmasını rica ediyor. Birinci katta oturmayacaksın diyor. Birinci kat, ikinci katta mı oturayım? Evet. Bodrum sıkısı zinhar olmaz. Üçüncü? Olur, selamet. Selamet. Dört köprüde yıkılmış, 40 köye ulaşım sağlanamıyor. Muazzam bir maddi hasar vermiş ama çok iyi bir haberim var. Çünkü devlet karşılayacakmış maddi zararı, evet. Değil mi? Ben evet. Biliyorum. Cumhurbaşkanı da aynı zamanda yaraların sarılacağını söylemiş. Köprü telafi edilir demiş. Kredi ödemeleri ertelensin talebinde bulunanlar var. Denizde fındık adası oluşmuş. Fındıkta zayiat çokmuş. Yollarımız gitti diyen insanlar var. Afet haritası şart denilmiş de bu afet haritasının şart olmasına rağmen bu tip afetler artık neredeyse her sene tekrarlanıyor. Her sene birden fazla kez tekrarlanıyor. Bu olayın neden tekrarlandığına dair düşünen kimse yok. Sadece hasar telafi edilir, yeniden köprüler yapılır, yine aynı şekilde yapılabilir, yıkılan şeyler diyenler var. Münafıklık etme. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı açık ve nettir diyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Hı. Hasarla ilgili tüm maddi kayıplar devletimiz, hükümetimiz tarafından karşılanacak. Tamam da ne kadar karşılanacak? Sadece bu devlet de değil, bak hükümet tarafından. Hükümetle devlet aynı şey olmadı mı? Bilmiyorum. İkisini ayrı ayrı söylemiş kendisi. Ben onun düzeltecek halim yok herhalde İçişleri Bakanı. Her sene bu hasarlar telafi mi edilecek? Her sene. Her sene, senede birkaç defa oluyor artık. Yani tıpkı Kaliforniya'daki yangınlar gibi. Senede birkaç senede bir oluyordu. Şimdi haftada birkaç kere olan yangınlar gibi burada da seller, sular tamamen öyle. Neden yani bu iş bu şekilde oluyor diye soran yok mu? Yani bu doğanın fıtratında var diyerek boyun mu eğilecek yani bu büyük büyük yıkımlara, insanların bu şekilde son anda büyük felaketlerin eşiğinden dönmesinde? Talimat açık ve net. Hasarlarla ilgili tüm maddi kayıplar devletimiz, hükümetimiz tarafından karşılanacaktır. Başka bir sözün var mı? Vatandaşlarımızın topladığı 30 ton fındığı sel götürdü. Altın mahallemizde ulaşım tamamen kesildi şeklinde konuşan insanlar da var. Bu fındıklar, evet, da telafi edilecek mi? Edilecek. Nasıl hesaplanacak bunlar? Bahçedeki fındıklar tek da aynı şekilde yerlerdedir. Fındıkları böyle. Büyük hasar vardı yani. Fındık bahçelerindeki fındık da gitti. Evet. Ne olacak şimdi? Devlet karşılayacak. Tamam. Karşılayacakmış. Meteorolojiden ayrıca sel bölgesi için önemli uyarılar da var. Artı gerçekte de gördüğümüz bir haber bu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinde şiddetli yağışlar yarın da etkili olmaya devam edecek. diyorlar. Yapılan son analiz ve değerlendirmelere göre bu gece yine Samsun'un doğu ilçelerinde, Çarşamba, Terme, Salıpazarı ve Ayvacık'ta, Ordu, Giresun, Rize ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla etkili olmaya devam edecek ve metrekareye yer yer 100 milimetre üzerinde yeni yağış meydana geleceği tahmin ediliyordu. Fevkalade tehlikeli uyarılar var. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor herhalde. Toprakta doyma noktasına ulaşılmış, doygun olduğu söyleniyor. Yani sel, taşkın, su baskını, yıldırım ve özellikle de heyelan, yani çamur kayması. Yani zaten şeyi de gördün değil mi? Antalya'nın fotoğrafları yani hakikaten akıl durdurucu nitelikte. Elmalı ilçesinde 24 saat arayla iki selde de köyler ve hayvanlar telef oldu zaten. Ve şöyle bir fotoğraf koymuş ki yan yana Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında iki fotoğraf var. Biri ülkenin kuzeyinden, diğeri güneyinden. Evet, biri en kuzeyden Karadeniz'den, öbürü de Akdeniz'den. İkisi de, birinde çamur akıyor, bütün yıkılmış köprüler var, beton köprüler. Hı hı. 500 bin kişinin perişan olduğu Ordu. Güneyde de bütün seraların çamurlar altında kaldığı, Elmalı ilçesinde ve hayvanların öldüğü bir şey, durum var. Ve bunu konuşuyor. Yeni uyarılar da... İklim değişikliği diyen birisi çıkmış ama. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ordu Milletvekili Seyit Torun, ülke olarak iklim politikası geliştirme çağrımızı yineliyoruz demiş. En kısa zamanda küresel iklim değişikliğine uygun, dünyanın bugünkü durumuna hitap eden ulusal bir politika belirlemeli ve uygulamaya geçmeliyiz değerlendirmesinde bulunmuş bu felaketin ardından. Evet, iyi. İyi. Meclisin hiçbir hükmü kalmadığı için bilemeyeceğim. Olsun, ama gene bunu gören şeyler var, seçilmişler var. İstanbul Yeniköy'de de sabah saatlerinde oluşan hortumu gördün mü? Görmedim. Benim yolumun üzerinde değil. Müthiş bir videosu var. Hatta gördüğüm zaman da şaşırdım. Gayet günlük güneşlik bir durumdaydı dün. Arnavutköy Yeniköy sahilinden görülen hortum denizde oluştuktan sonra karaya ilerlemiş. Gayet ürkütücü görüntüsü. Vatandaşlar tarafından da videosu çekilmiş, görüntülenmiş, sosyal medyada da paylaşılmış. Peki bunu geçiyoruz şimdi, Seyfettin Gürsel'le de birazdan konuşacağız. Ama şeyi sonraya bırakıyorum. Mendocino Kompleks denen yerde başlayan yangın aslında dünya çapında bir felakete doğru ilerliyor. Bize uzak, Amerika Birleşik Devletleri falan diye, ama dünyanın 6. büyük ekonomisini oluşturan Kaliforniya eyaletinde şu anda 18 büyük orman yangını devam ediyor. Hı hı. Ve şu ana kadar ne kadar yeri etkilemiş, yani hepsini kül etmemiş ama değmiş diyelim. Scar kelimesi kullanılıyor. Yaralamış, yani yalamış alevler. 559 bin acre. Bu hesap edersek 226 binin üzerinde hektar ediyor. Bu da eğer yanlış hesaplamıyorsak 300 binden fazla futbol sahası büyüklüğünde. Muazzam. 310 bin. Muazzam. 317 bin hatta. Ve muazzam. Ve Peter Stott da Birleşik Krallığın, yani İngiltere'nin Exeter Üniversitesi'nde uzmanı, iklim değişikliğine bağlamış ve şöyle özetlemiş: Japonya'da sıcak dalgaları, Kuzey İskandinavya'da, bütün İsveç'te, Danimarka'da ve Finlandiya'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nin belli bölümlerinde şu anda, ayrıca da Güney Avrupa'da da yükseliyor ısılar, büyük bir şey var, yükselen ısılar var kuzey yarımkürede ve bu da iklim değişikliği olmadan görmemiz imkansızdı demiş. Evet. Ama bu hala manşet değil hiçbir gazetede de. Ne yazık ki. Mega yangınlar ve mega seller, Nuh tufanları arasında tamamen Kitab-ı Mukaddes'in durumuna bağlı bir durum var. Onları da birazdan ele alacağız ama şeyle ilgili, iktisadi durumla ilgili Financial Times'dan Türkiye deki krizin keskin ucunda diye yazmış Türk Lirası'nın Pazartesi günü %6 değer kaybettiği ve Merkez Bankası'nın değer kaybını durdurmayı başaramadığı belirtiliyor. 5 soru 5 yanıt varmış. Bunları konuşacağız. Türkiye'nin bir finansal çöküşe doğru ilerlediğine dair analizler çıkıyor. Hem çeşitli mesela İsviçre'nin Konstanz Üniversitesi'nden de Erdal Yalçın ya da Dani Rodrik gibi Harvard Üniversitesi profesörlerinden. Ama ve Türkiye Türk lirası değer kaybıyla Antalya Mallorca'yı geçmiş, biliyor musun? Günün en iyi haberi bu. Antalya Mallorca'ya hangi açıdan geçmiş? Güzellik turist, açısından. Ha. Turist geliri açısından. Hep soruyorduk bunun iyi bir tarafı da yok mu diye soruyordun. İşte cevabı ben aldım. Dün bir turiste sordum, Finlandiyalı. Böyle gülümseyerek anlattı her şeyi. Türkiye ucuz mu diye sorduğum zaman. Türkiye Türklerin İngiltere veya Amerika Birleşik Devletleri tatilleri azalacak mı bilmiyorum ama rezervasyonlar %63-60. O rezervasyonlar yüzünden Türkiye'deki turistler, hiç turistler de kalacak yer bulamıyorlar. O da ayrı hikaye. Böyle neyse, bir durumdan bahsediyoruz. Ama günün en iyi haberini Seyfettin'e kulak vermeden önce vereyim. Buyurun efendim, nedir o? Hepsi geçecek. Oh, teşekkür ederim. Rahatladın değil çok mi? Çok rahatladım. Milliyet Gazetesi'nin basında güven logosuyla çıkan Milliyet Gazetesi'nin bugünkü basılı nüshasının manşeti, birinci sayfa. Hepsi geçecek. Oh. Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Türk heyeti temaslarına başlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan piyasayı rahatlatan mesaj geldi. Nereden geçecekmiş? Üstümüzden değil. Hepsi geçecek, iyi yanımızdan olacak. Herkes her şeyin farkında demiş. Sen bir tek sen farkında değilsin. Ne yapabilirim? Durmadan ne yapabilirim? Ne yapayım? Ne yapayım? Herkes, rasyonel olmaya çalışmıyorum sizin dediğiniz gibi artık. Hiç üstümüzden geçecek demiş. Hiç korkmayın. Nasıl korkmayayım? Hepsi geçecek. Özel sektörde vatandaşımız da neyin nereden geldiğinin farkında dedi. Mithat Yurdakul'un haberi. Hı hı. Milliyet Gazetesi'nden okuyorum. Selahattin, ne sen ikide bir soruyorsun. Her geçecek mi bu, geçecek mi bu diye. Evet. Geçmiyormuş. Geçecek işte. Ha, geçiyormuş, pardon. Açık Gazete. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın Ömer. Günaydın Seyfettin Bey, merhaba. Günaydın Can. Bize ekonomik gidişatı anlat. Ekonomik gidişatın anlatılacak tarafı çok tabii ama gerçek var. Benim düşündüğümden çok daha, daha önceki programlarda da konuştuk. Giderek Türkiye ekonomisi bir bunalıma, ciddi bir durgunluğa sürükleniyor diye çok söyledik. Şimdi benim düşündüğümden doğrusu daha vahim. Bir durgunluğun içine, bir adeta ekonomik krizin içine doğru hızla sürükleniyor. Çünkü finansal kesimde özellikle de döviz kurundan kaynaklanan, yani delice artıyor. Bu şu anda tabii daha rakamlara yansımamış durumda ama Türk lirası tarihinin en düşük değerli dönemine girdi. Tabii bunun sonucunda enflasyon da halen yükseldi ve yükselmeye devam edeceğini bekliyorduk ama ne Merkez Bankası'nın ne de bizlerin düşündüğünden daha da yüksek bir düzeye çıkacak bu son döviz kuru artışları nedeniyle. Ve bu arada tabii çok ciddi bir şeye, reel kesime etkisi hissedilmeye başlandı. Yani üretim kesimine. Firmalar üzerinde zaten konuşuluyordu. Biz de konuştuk. Çok ciddi dövizle borçlanmış firmalar adeta iflasın eşiğine gelmiş durumda. Ve bu tabii banka sistemini de sarsmaya başladı. Esas ciddi sorun o. Yangın çıkmış durumda finansal kesimde. Ama bu yangının reel kesimi de sarması an meselesi. Önemli olan şu Kaliforniya'da son dönemde, son günlerde çıkan o ne oldu bilmiyorum siz de. Biz daha yakından takip ediyorsunuz. Muazzam artıyor ve kontrolü kolay kolay evet, görünmüyor. Yani Eylül'e insanın kaldı. Aklına tabii o geliyor. Belki daha henüz o noktada değiliz. Fakat müdahale sorun, temel sorun şuradan kaynaklanıyor. Bir kere bu duruma nasıl geldik? Yani bu duruma gelmemizin nedeninin bence tarihi olarak, herhalde iktisat tarihi, Türkiye iktisat tarihi ileride şey edecek, not edecek bunu. Dönüm noktası Londra konferansı oldu. Tabii ondan önceki, yani Cumhurbaşkanı gitti. Yıllardır aslında söylüyordu. İşte ben hiç katılmıyorum bu enflasyonu. Beceremiyorlar mücadele etmeyi. Böyle mücadele edilmez. Enflasyon bir sonuçtur. Yüksek faizler bunun nedenidir. Dolayısıyla siz enflasyonu düşürmek istiyorsunuz, önce faizleri düşürün. Zaten bu yüksek faizlerle yüksek büyüme de olmaz. Evet, burası doğru tabii. Ama enflasyonu düşürmek için yüksek faizleri düşürün. Şimdi bu para politikasına müdahaleyi ve bu aslında hiçbir iktisatçının kabul etmediği bu yaklaşımı, hani daha fazla sıfat kullanmak istemiyorum, bu teoriyi Londra'da açıklayınca, oradan itibaren kime açıkladı bunu ve ısrar etti. Üstelik de dedi ki ben bundan sonra zaten başkanlık sistemi var. Abi nitekim de seçildi. Tüm politikayı ben belirleyeceğim. Her politikayı. Dolayısıyla para politikasını da. Bunları anlatınca Türkiye'ye borç veren büyük yatırımcılara neden borç veriyor? Çünkü Türkiye ciddi açık veriyor. Yatırımları yaptığı yatırımlar kadar tasarruf edemiyor. Dolayısıyla dış kaynağa ihtiyacı var. Bunu tekrarlamak da çok lüzumlu değil, herkes biliyor. Böyle bir şeyde, koşulda bize borç veren yatırımcılara bunu anlatınca ipler koptu. Ben de ondan sonra, bir saniye bir araya girebilir miyim? Bir de Financial Times'ın şirketler ve piyasalar ekinde Türkiye ekonomisinin durumu analiz ediyor. Evet, bu yeni bir şey. Ve burada senin de söylediğin gibi işte Mayıs ayında Erdoğan'ın Londra'da iş dünyasına yaptığı konuşmada yine faiz oranlarındaki artışı hedef almasıyla kaygı büyüdü diyor ve damadı Berat Albayrak'ı da Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirmesi ekonomide denetimi artırması olarak yorumlandı. Ve bir de Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın Temmuz sonunda da siyasi müdahale olmadan faaliyet gösterdiklerini söylemesine rağmen geçen ayki faiz oranlarını sabit tutma kararı birçok yatırımcı için bu iddianın da içini boşaltan bir adımdı diyor. Hatta Renaissance Capital diye bir şirketin baş ekonomisti de Charlie Robertson da Türk lirası ucuz çünkü tüm güven kayboldu demiş. Aynen. Şimdi bu mesela son günlerde bu biliyorsun Rahip Brunson meselesi ortaya, gündemi adeta esir almış durumda. İşte Amerika Birleşik Devletleri ile müthiş bir siyasi kriz yaşanıyor vesaire. Onun için sorun sanki bu şeyden, gerilimden kaynaklanıyormuş gibi, ekonomideki, bu finansal kesimdeki yangın. Bunun üstünde duruluyor. Buna tabii hiç katılmıyorum. Aynen Financial Times'ın da izah ettiği gibi muazzam bir güven bunalımı. Evet. Yaşanıyor. Lira'da Türkiye'deki krizin keskin ucunda diye başlıkta yazın. Evet. Çok önemli. Yani yatırımcılar Erdoğan'ı cezalandırdı diyor. Evet, ama yani o şeye katılmıyorum, cezalandırma meselesine. Çünkü o sanki şey ima ediyor. Yani tabii şunu kastetmek istiyorlar. Bu büyük belirsizlik, evet, nereye gideceği belli değil. Tabii o zaman yatırımcılar da kendilerini geri çekiyorlar. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Bu şeyin, sorunun temelinde bu güven bunalımı düzeltilmedikçe, yeniden bir bu güvenin geri verilmesi yapılmadıkça tabii ki çeşitli şoklar, işte bu Brunson meselesi yüzünden ABD'de, tabii başka konular da var ABD'de gerilim nedeni. Veyahut da başka şoklar da olabilir tabii, içeriden dışarıdan, ama sonuçta bu şoklar bu zeminde muazzam şeylere neden oluyor, istikrarsızlıklara neden oluyor. Şimdi döviz kurunun, doların bir ara 5.42'ye çıkıp sonra işte 5.20'lere inmesi, son günden söz ediyorum. Yani hiç normal değil. Bunu ekonomiyle de izah edemezsiniz. Öyle mi? Evet, şu anda 5.35 görünüyor. Şimdi baktık öyle yani. Öyle mi? Tekrar bakmadım sabah. Evet, biz şimdi baktık. Baktım olmadı. 5.35 gözüküyor. Şimdi bunun tabii devasa yıkıcı sonuçları ortada. Dediğim gibi tekrarlamak istemiyorum uzun uzun. Enflasyon çok daha yüksek düzeylere çıkacak. Şimdi bu seyredilmeye devam ederse sanıyorum değil. Şimdiden herhalde girdi Türkiye ekonomisi bir enflasyon döviz kuru sarmalına. Evet. Yani enflasyon zaten yükseldikçe döviz de onu takip edecek. Bazen döviz onun önüne geçecek. Son günlerde olduğu gibi önüne geçtiği zaman enflasyonu biraz daha yükseltecek. Şimdi bu sarmalın reel sektöre, biraz önce de söyledim, hem firmalar ciddi olarak borçlu, hem şimdi durgunluğa Türkiye ekonomisi herhalde girdi. Şimdi tabii herhalde diyorum çünkü henüz rakamlar 3. Evet. çeyrekle, yani Temmuz ayından itibaren göstergelere sahip değiliz. Bunu kısa sürede, yani 1-2 ay içinde tahminler de yapacağız. Çok büyük bir ihtimalle çeyrekten çeyreğe büyüme negatife dönüyor. Fakat şiddetini kestiremiyoruz. Şimdi bu şu açıdan da çok tabii vahim. Zaten büyük bir borç batağında, döviz borcu batağında olan pek çok firma ve döviz batağında olmayan firmalarda bu durgunluk nedeniyle zorlanacaklar. Evet, evet, ben bir de şeyi söyleyeyim. HSBC'ye göre ülkenin bankaları ve şirketleri Mayıs 2019'a kadar, yani 9 ay içinde 70 milyar dolar civarında bir borç ödemesi yapmak zorunda. Bu da Moody's'de zaten bu ödeme yapma kabiliyetinin azalabileceğini, batık kredi yükü getirebileceği uyarısında evet. bulunmuş bankalara da. Bu çok önemli tabii, değil mi? İşte bence kritik nokta o. Çünkü banka sistemi, ya 2001'de belki genç kuşaklar tabii tam hatırlayamıyorlar ama bizler çok iyi biliyoruz, yaşadık yakından. 2001'de bir facia yaşandı Türkiye'de ekonomik açıdan ve bu tabii çok büyük ölçüde banka sisteminin çöküşüyle sonuçlandı. Evet. Ve aynı zamanda bu çöküş daha da tabii körükledi küçülmeyi. Yarısı biliyorsunuz battı bankaların. Bunun bedelini bizler hep birlikte ödedik. Çünkü devlet ister istemez bu mevduatlara garanti vermek durumundaydı. Ondan sonra da döndü. Toplanan vergilerle bunlar ödendi. Tabii bu banka sistemi o zaman gerçekten çürük elmalarla doluydu. Bir takım banka patronları kendi bankalarını soymuşlardı. Tek tek isimleri şey etmeye, hatırlatmaya gerek yok. Ve ondan sonra hakikaten çok esaslı bir banka reformu yapıldı. Yeni yasa çıktı. Burada ciddi sermaye şeyleri, gerekli sermaye kurallar, nasıl şeyler, borç vermeyle ilgili kurallar, kredi vermeyle ilgili vesaire yenilendi. Ve BDTK çok ciddi olarak bu sistemi gözetlemeye başladı. Nitekim hatırlarsanız 2009 küresel krizdi ki esas finansal kesimden kaynaklanmıştı tabii. Amerika'da, sonra bütün dünyaya sıçradı. Türkiye'de banka sistemi sağlam durmuştu. Onun için hızla çıkabilmişti Türkiye o krizden. Tabii yansımıştı Türkiye'de ama yarısı bunun psikolojikti. Banka sistemi riskler almadığı için, abuk sabuk krediler dağıtmadığı için bu mümkün olmuştu. 2010 yılından itibaren çok ciddi hızlı bir çıkış olmuştu. Dolayısıyla şimdi eğer banka sistemi de sarsılmaya, daha doğrusu sarsılma başladı da, sarsıntı başladı da, eğer bir takım iflaslar veyahut da işte çöküşler ortaya çıkacak olursa o zaman son çıpada gidecek. Yani bu onun için çok kritik bir eşikti. Evet, yani mesela Blue Bay Varlık Yönetimi diye de bir şey var. Gene Financial Times'dan okumaya devam edersek Tim Ash diye bir stratejist, evet, yatırımların doğrudan etkisinin şu ana kadar çok kısıtlı olmasına, bu Pastor Brunson meselesinden bahsediyorum. İki Türk, evet, bakana da ambargo koyduğunu duyurmasından iki gün sonra, zaten bir gün sonra neredeyse %3 düşmüş BIST, yani borsa endeksi. Türk ekonomisinin yani çok kısıtlı olmasına rağmen, diyor Tim Ash, Türk ekonomisinin çok kritik bir dönemeçte olmasından dolayı, işte o İncil'den aslında Kitab-ı Mukaddes'ten alınma bir örnek de vermiş, uygun düşüyor. Devenin belini kıran saman çöpü benzetmesi akla geldi diyor yani. Böyle çok ayrıntılı bir şey yapmış. Peki ben bir şey sormak istiyorum bir de. Şimdi bunun, evet, sor tabii Ömer de. Yani peki ne böyle seyredilmeye devam mı edecek? Ha, işte ben de yani bir de yoksulların belini büküyor tabii esas. Dün mesela çok ayrıntılı bir Pelin Ünker haberi vardı Cumhuriyet Gazetesi'nde. Bir günde 33 milyar liranın çekildiği, yani önce dolar 5.42'yi görünce kur rekor üstüne rekor kırarken bu dönemin kazananı yine zenginler oldu diyor. Son bir yılda Türk lirası %50 değer kaybederken parasını dolarda tutan milyonerlerin bir günlük toplam kazancı 33 milyar lira oldu diyor. İnanılması bile güç bir rakam yani. Tabii aslında şeyi bilmiyoruz. Yani döviz tutma nasıl bir dağılım gösteriyor, ama tahmin etmek zor, evet, değil. Tabii ki ne kadar en zenginlerin en fazla mevduatı nakit olarak serbest tutan kesim. Tabii bu orta kesime de yayılıyor. 5, 10 bin, 20, 30 bin dolarda şeylerini, mevduatlarını dolarda tutan kesimler var. Ama istatistiklerden gelir, istatistiklerinden biliyoruz ki Türkiye'de en düşük %40'ın neredeyse hiç tasarrufu yok. Demek ki bu büyük ihtimalle mevduatları da yok veya çok cüzi miktarda demektir. Ne kadar yastık altında dövizde var bilemem, ama onların da fazla olması mümkün değil. Dolayısıyla bir kere bu döviz kurundaki artış ve onun enflasyon üstünde yarattığı etki düşük gelirli milyonlarca şey için, hane halkı için Türkiye'de mutlak kayıp ortaya çıkartıyor. Evet. Ve onların gelirlerinin de zaten şeyi takip etmesi mümkün değil. Şimdi bir de tabii işsizlik ardından gelecek. Yani işsizlik geçen 2017'nin Ocak ayından itibaren aslında düşmeye başlamıştı ve bu son bu bahara kadar, Mayıs ayına kadar da düşmeye devam etmişti ve 2016'nın ki o büyük yüksek işsizlik artışını, şiddetli işsizlik artışı da hemen hemen telafi edilmişti. Bunun nedeni de işte yüksek bir büyüme oldu. Malum bunu da çok konuştuk. İçeride ciddi gaz verildi. 200 küsur milyar işte krediler dağıtıldı. Hazine garantili vesaire vesaire. Şimdi onlara dönmeyelim. Bu yüksek büyüme istihdamı da arttırdı ciddi ölçüde ve işsizlik düşüyordu. Şimdi en son mesela bundan da hiç doğru dürüst tartışması yok. Mayıs ayını içeren son iş gücü istatistiklerinde bizim de beklemediğimiz ölçüde yüksek bir işsizlik artışı oldu. 0.4 puan birden arttı. Şimdi tamam, bu hemen böyle artacak anlamına belki gelmeyebilir, henüz erken, ama baktığımız zaman istihdamdaki duraklamadan kaynaklandığı açıkça görülüyor. Tabii bir kere inşaat sektörü kesinlikle bir süredir çok ciddi istihdam kaybediyor. Çünkü durmuş vaziyette yeni inşaatlar, konut sektörü özellikle. Çünkü yeterince satılamıyor, stok birikti. Ama onun ötesinde de bir durgunluk hizmet sektöründe de görülüyor. Belli ki firmalar ürkmeye başladılar. Ve daha Nisan Mayıs'tan söz ediyorum. Ve gidişatı onlar da riskli gördükleri için durdurdular işe alımları. Şimdi bir de bunun üstüne beklediğimiz gibi eğer Temmuz'dan itibaren Haziran, Temmuz, Ağustos bu aylarda firmalar durgunluğu yani taleplerinde satışlarındaki düşüşü eğer hissetmeye başlamışlarsa o zaman işsizlik bu artış devam edecek demektir. Şimdi bir de bu eklenince o zaman hakikaten söylediğim gibi bu faturayı en fazla ödeyecek olan bu faturayı en çok şeyden gidişattan, ekonomik gidişattan, durgunluktan bedel ödeyecek olan tabii ki en düşük gelirli kesimler olacak. Evet, bu tabii son derece önemli bir mesele. Yani bu şeyde gördüğümüz bir yazıda bu rantiye kapitalizminin dünyanın tabutuna çakılan son çivi diye yazan da Robert Street'in, Paul Street'in yazısı da vardı. Yani mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde de CNBC'nin verdiğine göre Amerikalıların da büyük kesimlerinde %57'sinin $1,000 kadar tasarrufu olduğunu, %39'un hiç tasarrufu olmadığını, dolayısıyla da yani bu tamamen büyük bir beklenmedik bir harcama yapmak gerektiğinde ya hastane masrafını evet. ya da arabası bozulduğunda mesela kullandığı evet. arabasını filan servis aracını borçlanmak zorunda kaldığını söylüyor ve bu dünyanın en önemli sorununa dönüşüyor. Çevre yıkımına da dönüşecek çünkü bütün kamusal şeyleri ortadan kaldırdılar garanti regülasyonları diyordu yani ne? Yani burada tabii başka bir boyutuna getiriyorsun ekonomi gidişatı. Şimdi bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri çok paradoksal bir durum. İşsizlik %4'ün altına geldi. Yani Türkiye'de %10'un üstünde olan bir işsizlik. Avrupa'da da bazı ülkelerde hala yüksek. Tabii Almanya gibi ülkelerde de oldukça düşük ama Amerika gelişmiş ülkeler arasında birkaç küçük Avusturya falan gibi ülke hariç gelişmiş ülkeler arasında şu anda en düşük işsizliğe sahip bir ülke. İyi kötü pozitif bir büyüme de başladı. Tabii yüksek değil ama çok yüksek de olamaz zaten. Yani aslında çok şey pembe bir tablo var gibi duruyor ama son 30-40 yıldır bunu Thomas Piketty de evet. işte o çok ünlü kitabında ortaya koymuştum. İsmi senin sözünü ettiğim o şey de çok iyi özetliyor durumu özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde. Şöyle bir paradoksal durum var. Görüntü çok iyi gibi duruyor ama 30-40 yılın sonucunda öyle bir kapitalizmde gelişmiş, olgunlaşmış kapitalizmde dinamikler ortaya çıktı ki muazzam bir servet dağılımında eşitsizlik gündeme geldi. 10 binde bir. Muazzam bir eşitsizlik. Evet. Yani yüzde işte biri, hayret hakikaten o rakamlar, %1'i Amerika Birleşik Devletleri'nde %1'in serveti, gelirden söz etmiyoruz, geliri de kısaca sen değindin zaten, %1, %90'ın şeyine sahip, servetine sahip. 3 kişi, sadece 3 kişi. 3 kişi, evet. 3 kişi yarısına sahip Amerika'nın. Evet, Bill Gates. Bu Bezos kim çok iyi bilmiyorum. Amazon'un ben sahibi galiba. Amazon'un sahibi. Tamam. Ondan sonra üçüncüsü de ne? Buffett mı? Evet, Warren Buffett. Evet. Yani inanılır gibi değil. Tabii bu işin şey tarafı, çarpıcı tarafı ama bu şeyin servet dağılımındaki muazzam eşitsizliğin yol açtığı dinamik aslında şeyi getirmiş durumda. Yeni bir sınıflaşmayı da getirmiş durumda. Özellikle alt kesimde yani biraz önce işsizlik çok düşük diye dedim ama sonuçta şeye baktığımız zaman, işlere baktığımız zaman, istihdama baktığımız zaman onun içinde de çok ciddi ölçüde prekaryat dediği yani geleceği belirsiz tamam. Evet, geleceği belirsiz, geçici işler. Ondan sonra bu işlerde çalışanlar hem bir kere zaten yüksek ücretleri yok. Çünkü uzun süredir gelir eşitsizliğinde de ücret yerinde saymaya başladı ve verimlilik kesinlikle karlara katkı yapıyor. Halbuki ondan önceki 30-40 yılda böyle değildi. Onun için zaten o şey dönemi 1950 işte 1990'a kadar 80'lere kadar kapitalizm farklı bir şey izlemişti. Gelir eşitsizliği azalmıştı, orta sınıf, beyaz yakalı, yüksek ücretler vesaire, refah. Tüm bunlar farklı bir görünüm arz ediyordu ama işte işler tamamen değişti ve şimdi bu son 30 yılın rantiye kapitalizmi dediği gelişme çok farklı bir dünya ortaya çıkarttı. Orada çarpıcı noktalardan biri de şu, bunların payı artıyor, şeyin payı da hani daha klasik ücretli işçi sınıfı, normal olarak kalıcı düzgün işlerde çalışan, ama onların da payı yavaş yavaş azaldığı gibi bu üst kesimdeki çok yüksek ya profesyonları nedeniyle, meslekleri nedeniyle çok yüksek ücretler kazanan işte Wall Street vesaire ya da işte avukatlar olabilir, doktorlar olabilir vesaire ya da çok yüksek düzeydeki yöneticiler muazzam primler, servetler kazandılar. Bir de tabii bu küçücük işte şey sınıfı, rantiye sınıfı, çünkü bunlar da şeyi tekelleştirmiş durumda, sahip oldukları varlıklardan gelen rantlarla ciddi bir oligarşik sınıf oluşturmuş durumdalar ve o şey sınıfı, klasik geleneksel işçi sınıfı sadece küçülmekle kalkmıyor, bir de bu oligarşinin oluşturduğu, bu Trump'ta gördük bunun örneğini, şeyle korkutuluyor. Bak üçüncü dünya geliyor. Evet, evet. Ondan sonra onun için ayağınızı denk alın, bizi destekleyin. Biz gerekli önlemleri alacağız. Nitekim Trump'ı seçtiler. Bu makalede o kesim Trump'ı seçti. Bu da tabii şeyi de aynı zamanda bir sürü tehdidi de gündeme getiriyor. Makalede diyor, epigon diyor Trump için. Aslında bir taraftan bu işte sözü ettiğimiz oligarşik kesimin çok mümtaz bir temsilcisi, sembolü. Ama aynı zamanda orada sözü sana bırakacağım. Bu kesim dünyadaki işte çevre itibarıyla gidişatı da, doğayı ve işte bütün bu iklim sorunlarını vesaireyi de hiçe sayan, politikaları destekleyen bir kesim. Evet, tümüyle yani şeye bırakıyor. Yani bütün çevreyi koruma, kamusal alanda insanların yaşadığı, normal insanların yaşadığı, halkın yaşadığı alanlardaki bütün çevre koruyucu parkları, toprakları, tarım arazilerini filan da tamamen bu bir avuç oligarşinin şeyine, teslimine bırakıyor ve bütün şeyleri kaldırdı. Yani düzenlemeleri, regülasyonları kaldırdı. Yani son yaptıkları hakikaten inanılması güç artık Trump'ın bütün regülasyonları. Yani temiz suyu sağlayacak regülasyonları da kaldırdı. Dolayısıyla çok... Onu bilmiyordum. Evet, yeni. Yani bunlar o yüzden çok tehlikeli bir gidişat olduğu söz konusu. Yani Paul Street'te de... Evet, ama şunu da yani dinleyiciler açısından şu notu da düşmek istiyorum. Bu işte konuştuğumuz makale hakikaten çok çarpıcı, fakat yeterince zaten kendisi de teslim ediyor. Daha çok diyor Amerika Birleşik Devletleri'ni tarif ediyorum, kısmen de Büyük Britanya'yı diyor. Ama sonra sanki bu bütün dünyada genel bir durummuş gibi adeta devam ediyor. Yani özellikle gelişmiş kapitalist ülkelerden söz ediyorum ama Avrupa'da pek çok ülke henüz böyle değil ve Allah'tan değil. Evet. Yani orada da giderek öyle. Amerika Birleşik Devletleri ile de, yani Trump yönetimiyle de giderek tabii aralarındaki uçurum büyüyor. Yani umut tabii şu olabilir, Trump'ın en azından bir dahaki şeyde, oylamada seçilmemesi. Bu nasıl mümkün olur bilmiyorum ama öbür yandan da Avrupa'nın, şimdi Avrupalılar da bunu kendi aralarında tartışmaya başladılar. Tamam, bu hayır yok Amerika Birleşik Devletleri'nden. Biz göbeğimizi kendimiz keselim ve ağırlığımızı bu sayede dünya şeyinde, politikalarında, küresel politikalarda daha etkili bir şekilde ortaya koymaya çalışalım. Tabii bu Avrupa'da için kolay değil, çünkü bir kere kendi aralarında ciddi bir reform yaşamaları lazım. Daha bir tek ülkeymiş gibi adeta ona yaklaşmaları lazım. O nasıl olacak belirsiz, ama bu biraz önce tarif ettiğimiz bu yeni rantiye kapitalizm bugün mesela Almanya'da, Fransa'da böyle değil yani. Evet, ama o gidişatta orada da tehlike. Yani özellikle Brexit denen şeyle Britanya çıkarsa, doğru. O zaman İngiltere ile beraber, yani mesela bir şeyi okudum, daha yeni bir şey var Britanya'nın durumuyla ilgili. Bu hava kirlenmesi, Londra'nın durumu çok fena ve büyük şehirlerinin, Britanya'nın hava kirlenmesinin çok büyük bir tehlike yaratması, yani bütün insanlık adına, yani iklim krizi gibi, ve hiçbir tedbir almayacağını da söylüyorlar mesela. Ama mesela işte, bu açıdan baktığın zaman, yani gene bir Fransa, Almanya baktığımız iyi, zaman evet. Yani inanılmaz bir, ama neden bu böyle olabildi? Çünkü Almanya'da özellikle tabii o etkiledi bütün Avrupa'yı. Küçücük bir partiydi bunlar 30 yıl önce. Böyle biraz hippie bilmem ne falan gibi, evet, görüntü gösteriyordu yeşiller. Şimdi muazzam bir siyasi güç haline geldiler ve ağırlıklarını koydular. Evet, yani aynı şeyi yapılması lazım. Yani o John Vidal çok çarpıcı bir şey yazmış, artık ona vaktimiz kalmadı konuşmaya, ama yani The Guardian'ın eski çevre editörü, evet, bütün politikacılar şeyin emrinde diyor, Britanya'dakileri kastederek. Yani çocuklarımız için mesela Parkinson, Alzheimer, demans, doğuştan, doğum sakatlıklarına da yol açan, yani astımdan, bronşitten, diyabetten geçtim ve kanserlerden, bu solunum yolları hastalıklarından, evet, kirlenmenin kendisi de bir ani kalp ameliyatı geçirmiş, halbuki iyi idare ediyordum, iyi yaşamaya çalışıyordum diyor, düzenli koşarak ve şey yaparak, ama diyor bütün dünyanın bir numaralı sorunu haline gelecek bu çevre, yani hava kirlenmesi, evet, diyor. Buna karşı hiçbir şey yapmıyor Britanya hükümeti. Hayır, diyor. Ben vallahi çok şaşırtıyor beni, çünkü o kadar iyi bilmiyordum. Yani Trump'ı çok konuşuyoruz, iyi kötü biliyoruz. İşte, May de demek ki, Theresa May, muhafazakarlar da işte aynı. Aynı şeyde, ve büyük şey diyor, politikacılarımızın üzerine binecektir utanç ve kendi halklarını kitle halinde zehirliyorlar diye bitiriyor yazısını, ki John Vidal çok tecrübeli bir gazetecidir yani. Yıllardır takip ediyor. Yani evet, tek yol bunun mücadelesini, evet, yapmak. 8 Eylül'de de bütün dünyada bu hem ekonomik adaleti, işsizliğe karşı ve diğer şeylere, hem de çevre, iklim özellikle konusunda bütün dünya ayağa kalkacak haberleri var. Onları da konuşmaya devam edeceğiz tabii. Peki. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Gazete. So instead I've got a bottle and a girl is just bored. Cause I shot first and killed him, Lordy didn't even draw. And he made me trade the gallows over the Mexican boo. Yeah, is there anything a man don't stand to lose? When he lets a woman hold him in her hands, you just might find yourself out there on horseback in the dark, just riding and running across those desert sands. Grateful Dead grubundan dinlediğimiz Mexicali Blues adlı şarkı ya da türkü diyelim. Jerry Garcia'nın grubun kendisi asla kabul etmese de grubun lideri, kurucusu kabul ediliyor. Jerry Garcia'nın ölüm yıl dönümünde çalıyoruz. 9 Ağustos 1995'te oldukça genç bir yaşta hayata veda eden Jerry Garcia için çaldık. Onun vefat yıl dönümünde 1942'den 95'e 53 yaşında 54 53 yaşında hayata veda etmiş gitarist, aynı zamanda şarkıcı ve şarkı yazarı. Grateful Dead grubunun çok lideri sayılıyor kendisi kabul etmese bile. Ona da bir bu şekilde günaydın demiş olduk Mexicali Blues parçasını çalarak bugün. Evet, şimdi devam edelim. Ve bu biraz önce Seyfettin Gürsel'le bahsettiğimiz şeye de kısaca değinelim. Çok yeni bir yazı John Biddell yazdı Guardian gazetesinin eski çevre muhabiri, yani çevre editörüydü aslında uzun yıllar boyunca. 3 yıl önce bir kalp ameliyatı geçirdim ve Britanya'nın sağlık servisine de on binlerce pound'a mal olmuş demektir. Tabii şimdi kaçla çarpacağız pound'u? 7'ye geliyor galiba. Bakayım. Feci bir şey. Ben de o zaman yeniden düşündüm diyor. Nasıl bir bu berbat işin içine nasıl girdik diyor. Her zaman çünkü ben kendime dikkat ettim diyor. Neyse 6.94'müş. 7 değil yani. Evet, on binlerce pound'a yol açtı diyor sterline. Ve egzersiz yaptım. Çok uzun seneler önce sigarayı bırakmıştım. Aktif ve sağlıklıydım. Neden peki oldu bu kalp krizi, geldi birdenbire kalp hastalığı? Britanya'nın en pahalı ve en yaygın, hakim, baskın ölüm sebebiymiş. Dünyanın en büyük epidemiyi diyor aslında. Yani hı hı. Salgını kalpmiş, kalp damar. Ve şimdi yeni raporlar çıktı ki diyor çok ciddi bir şekilde hava kirlenmesi, önce yalnız öksürük, nefes darlığı, tık nefeslik, gözlerde, burunda ve boğazda iritasyon yaratmakla kalmaz. Aynı zamanda astım ve bronşit gibi solunum yolları hastalıkları ve diyabet gibi, şeker hastalığı gibi çok ciddi ve bazı kanserlere de yol açtı. Artık ispatlandı diyor. Evet, diyabet onların önemli şeylerini veriyor. Ama daha çok baktıkça daha da bu hava kirlenmesinin felaket, bir dünyanın en büyük felaketlerinden biri olduğuna, çünkü bu gözle görünmeyen küçük parçacıkların ve kimyasalların, özellikle de fosil yakıtların bu şey rezaleti var ya, özellikle de işte dizel, hı hı, yalanı, çocukların sağlığını da çok büyük ölçüde etkilediği ve son yapılan çok taze araştırmalarda da saygın dergilerde, hakemli dergilerde çıkan Parkinson, Alzheimer, demans ve konjenital, yani doğumda meydana gelen doğum sakatlıklarına da yol açtı. Ortaya, yani rahimdeyken etkiliyor yani. Hı. Onu demek istiyorum. Ve yani diyor ki sadece bu zaman zaman görülen smog denen işte sisle karışık kirli hava. Ya bir de yol kenarlarında çok kalabalık trafiğin bulunduğu, araba, kamyon, otobüslerin geçtiği yol kenarlarında zaten mevcut olan kalp hastalığına eğilimli olan vücutları daha da etkilediği biliniyordu. Ama şimdi kardiyologlar hiçbir zaman ikisi arasında bir bağ kurmamışlardı ki hava kirlenmesi. Şimdi çıktı diyor. En düşük seviyelerde bile bu yeni araştırmada ortaya konduğu gibi hepimiz o zaman bütün büyük şehirlerde yaşayan insanların tamamı dünyanın en büyük çevre felaketi olmakla kalmıyor hava kirlenmesinin. Aynı zamanda dünyada her ölümden 6'da biri. 6 ölümden birinin sebebi çıkıyor. Bu muazzam bir rakam yani. Bilimsel raporlara yansıtarak söylüyor. Yani artık daha fazla araştırmaya tabii ihtiyaç var ama artık hiçbir yeri dünyanın sağlam değil diyor. Yani büyük şehirler başta olmak üzere. Ve epidemi diyor, kalp hastalığı epidemisi, salgını zengin ülkelerde den sonra şimdi daha yoksullarda da çok ciddi bir şekilde ortaya çıktı diyor. Ve sadece Britanya'da 2 milyon insan kardiyovasküler, yani kalp damar rahatsızlıklarından, hastalıklardan her 7 erkekten biri, her 12 kadından da biri bunlardan ölüyormuş. Yani kamu ve hiçbir yatırım yapılmıyor diyor. Asıl büyük numara, büyük suçlamayı bir ardından gelen Britanya hükümetlerine yüklüyor. 9 milyon 2000'den sonra 9 milyon ekstra kirleten dizel araç gelmiş İngiltere yollarına, Britanya yollarına. Bir de tabii 3. hava limanının da şeyini yapıyorlar, Heathrow'a. Evet. Ve bunlar tam bir yıkım diyor. Türkiye'de de benzer durumlar var. Yani giderek dizellerin hiçbir şekilde satışına engel olunmadığı gibi işte 3. hava limanı da yapılıyor filan. Ve yetmiyor mücadele demiş. Ve Amerika tabii bir numaraymış yani. Kardiyovasküler, kalp damar hastalıklarının miktarı ne kadarmış biliyor musun? Ne kadarmış efendim? 131 milyon. 200 bin kişi olarak hesaplanıyormuş. Yani nüfusun 1/3 aslında. Hatta 1/3 de değil. Tam da yanlış söyledim tamamen. Yarısına yakın. %45 hasta. Düşünebiliyor musun? Evet. Kalp damar hastası. Ve rekor düzeyde de maliyeti varmış. 1,1 trilyon dolar. Yanlış söylemedim. Trilyon. Milyar değil. 1 trilyon 100 milyar dolar olacakmış 2035'e kadar. Bir şey de kalmadı yani. Türkiye'den bahsediyordunuz. Mesela bir yeni bir araştırma yapılmıştı. Daha doğrusu Toraks Derneği'nin yaptığı araştırmada Türkiye'nin en kirli 5 ilinin Bursa, Manisa, Adana, Denizli, Niğde olduğu tespit edilmiş. Ve bu illerdeki biraz önce bahsettiğiniz mesela diyabet hastalığının oranı da aynı şekilde 1. sıradaymış. Kirli şehirlerde Malatya ve Bursa şeker hastalığında ilk sıradaymış. 2010 yılında yapılan TURDEP araştırmasını hatırlatmış doçent Dr. Fevzi Balkan. Araştırma Türkiye'deki diyabet ortalamasının %13.7 olduğunu gösteriyormuş. Yani 7 kişiden birinde diyabet görülüyormuş. Amerika Birleşik Devletleri'nde Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yapılan araştırmaya göre şeker hastalığını tetikleyen etmenlerden biri doğrudan hava kirliliğiymiş. Evet. Ve şu şekilde açıklanıyor. Profesör Doktor Fevzi Balkan tarafından yine diyabetin oluşma nedeni hava kirliliği nedeniyle ortaya çıkan toksinler. Vücut bu toksinlere maruz kalıyor. Bunun sonucunda endotel doku bozukluğu için insülin direnci ve hormonuna vücuda etki etmesi zorlaşıyor. Dolayısıyla insülin direnci, kalp problemleri, metabolik bozukluklar gelişiyor. Bunların hepsi de diyabet riskini arttırıyor demiş. Aynı zamanda diğer hastalıklarda dahil obezite, evet, ve Thorax son gibi. Kongresinde de bu önemli anlatılan ve konferansları verilen konulardan biriydi. Şimdi yazıyı bitirirken Vidal'ın, yani bir kere durmadan uçak seyahatleri artıyor ve fracking denen bu kaya çatlatma. Kaya çatlatma yöntemi de artıyor ve hiçbir şey yapmıyor. Beton dökmekten başka bir şey yapmıyor hükümet diyor. Bu Britanya hükümetini eleştiriyor. Fakat ben diyor mesela Sunderland, Birmingham ve Londra şehirlerinde yaşadım. Onların arabalarla dolu sokaklarının, caddelerin bulunduğu şehirlerde ömrümün çok büyük bir kısmını geçirdim diyor. Bunlar benim hastalığıma ve başka milyonlarca insanın hastalığına katkıda bulundu mu? Muhtemelen demiş. Peki petrol şirketleri, fosil yakıt şirketleri sorumlu olabilirler mi iklim değişikliğinden? Kesinlikle diyor. Peki Britanya'nın o korkunç kalp hastalıklarına ayırmak zorunda kaldığı yükselen korkunç paralar acaba bu dizel arabaların bütün caddelerde dolaşmasından ve bizi hükümetin de bizi teşvik etti. Buyurun dizel araçlarla yapın demesiyle bir ilgisi var mı? Çok büyük ihtimalle diyor. Ve bugün asıl sorun olan şeyi şöyle bitirmiş son paragrafında. Uluslararası bir skandal boyutundadır, rezalet boyutundadır diyor hava kirlenmesi. Ve sadece büyük zengin ülkelerde de filan da değildir bu. Özellikle de yoksulları tabii çok etkiliyor. Ve ne hükümetler ne de onların peşinde koştukları endüstriler çare bulmadılar ve kesinlikle bütün savaşlardan ve felaketlerden daha büyük bir şeye yol açıyor. Felakete yol açmakta ve net alternatifler varken diyor güneş, yenilenebilir, başka birçok şey politikacılar asla yapmıyorlar. Çünkü hem eyleme geçmedikleri gibi şeyden de sorumludurlar. Kitle halinde zehirlemekten diyor. Evet, aynı zamanda en zengin insanlardan, evet, dünyanın en zengin insanlardan bahsediyor. O ayrımından da bahsediyor, evet. Yoksulların şeyi. Şimdi dünya ateş halinde, bayağı ciddi bir şey ve iklim krizinin asıl tetiklediği şey bütün ateşlerde, ortalıkta Mendocino kompleks denilen yerde ulusal parkların bulunduğu bir kere Yosemite Parkı tamamen belirsiz bir süre kapalıymış. En büyük turizm gelirlerini elde ettiği yerler kapatılıyor. Çünkü yangınlar var, tehlike var. Ve şu ana kadar yani inanılmaz bir rakam, Batı yakasında Amerika Birleşik Devletleri'nin The Times gazetesinin belirttiğine göre 18 büyük yangın, orman yangını sürüp gitmekte Kaliforniya'da. 559 bin acre ya da işte hesaplarsak 226 bine geliyor yaklaşık hektar bizim kullandığımız ölçüyle. Yani global, küresel çapta bir sıcak dalgası, son derece tehlikeli şartları ve yangınları tetikledi. Eğer yanlış hesaplamadıysak da 7 bin kadar futbol sahası büyüklüğünde bir yer zarar görmüş durumda. Ve Peter Stott da bu konular üzerinde Britanya'da çalışan en büyük uzmanlardan birisiymiş. Profesör Exeter Üniversitesi'nde şöyle özetliyor. Japonya'da da görüyoruz sıcak dalgalarını. Kuzey İskandinavya'da da ve Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok yerinde. Şu anda Güney Avrupa'ya da indi diyorlar. İşte bütün İspanya, Portekiz'de de başladı. Yani büyük bir yarı kürede belirgin bir modelle yükselen sıcaklıklar geliyor kuzey yarı kürede ve bu iklim değişikliği olmasaydı asla olmayacaktı, görmeyeceğimiz bir şeydi diyorlar. Son derece önemli. Michael Mann de kendisi ilk bu hokey sopası diye adlandırılan, evet, grafiği çizen Pennsylvania Üniversitesi'nin ünlü iklim bilimcisi sayısız tehdit aldı. Ölüm tehdidi bile aldı. Bunlardan bahsediyor diye büyük şirketlerden filan. Konuşmuş aslında. PBS nihayet çıkabilmiş. PBS NewsHour televizyon şeyine. Ve diyor ki tam bir kabus senaryosu tabii. Ve uzmanlar yıllardan beri uyarıyorlardı bunu. Biz de naçizane o uzmanların uyarılarını yansıtmaya çalışıyorduk. Demiş ki iklim değişikliğini doğrudan doğruya yaratıyor demiyoruz elbette. Ama şu sonucu kesinlikle çıkarabiliriz demiş. büyük bir güvenlik kesinlikle çıkarabiliriz. İklim değişikliği bu olayların hepsini çok daha aşırı hale getiriyor, tetikliyor. Yani selleri de, yangınları da artırıyor. Kuraklıkları da şu anda gözümüzün önünde gördüğümüz şeyleri diyor. Tarihin en büyük şeyine geldi, felaketine geldi. Bu felaketler dünyanın farklı coğrafyalarından farklı zamanlarında ortaya çıkıyor. Aynı zamanda da ortaya çıkanlar var. Mesela Irak ve Avustralya'da iki bölgede de tarımın çökmek üzerine olduğunu ve büyük bir ihtimalle ülkeyi besleyebilecek kadar gıda bulunamayacağına dair uyarılar en resmi, en üstteki makamlar tarafından yapılıyor. En yetkili abiler tarafından. Ama hiçbir tedbir alma durumu yok. İşte işin garip yok. Tarafı bu. Yani Avustralya'nın en büyük nüfusa sahip eyaleti New South Wales tamamına çıktı. Dün de söylemiştin %1'inde kuraklık görülmüyor deniyordu. O da bitti ve ülkenin, koca ülkenin 1/4 oluşturuyor aslında gıda şeyinin. Başka yerlerde de varmış aslında. Hı. Yani yalnız Avustralya'da değil aslında. Avustralya'da son 50 yılın en şiddetli kurak mevsimi yaşanmaya başlayınca devlet meralardaki büyük ve küçük hayvanları otlama imkanı yaratmak için çiftçileri kanguruları vurma izni vermiş. Kanguruları vuracaklarmış evet. Şimdi. Kendi yetiştirdikleri hayvanlar beslensin oralardan diye. Evet, yani vurmayın kanguruları efendiler. Tam bir şey yani. Cinnet'e de yol açıyor. Ki diğer canlıların bu durumdan ne suçu var yani? Ne iklim değişikliğine sebebiyet verebilecek bir harekette bulundular ne de yaşam alanlarını farklı bir yerlerde sürdürmek için insanların alanlarını işgal ettiler. Yok, tam de, tersi. Bir de tabii tarım endüstrisi, özellikle hayvancılık tarımı endüstrisi et yensin diye bütün diğer hayvanları da yok edecek evet. Nitelikte. Avustralya'da kanguruları bile gözden çıkarabilecek evet. Nitelikteler. Güney yarımkürede yağışsız geçen kış ayları Doğu Avustralya'da bu zamana kadar görülmüş en kötü kuraklık. Ama sadece New South Wales'de değil, New South Wales'in tamamı ama diğer başka komşu eyaletlerde de yani bazı kesimlerine New South Wales'in 10 milimetreden az yağış düşüyormuş. Önümüzdeki aylarda da az yağış tahmin ediliyor. Başbakan Turnbull'da Avustralya ikliminin bir parçası olduğunu biliyoruz ama yine yardıma ihtiyacımız var diyor. İşte psikolojik yardım filan. Queensland eyaletinin komşu yarısından fazlası Victoria eyaletiyle ülkenin güneyinde de kuraklık görülüyor. Belli oranda görüldüğü belirtiliyor. Yani çok önemli bir felaket var. Fakat dünya ateşe bir yanıyla da sellere sulara kapılmış durumdayken şu anda eyleme geçilmesi gerekiyor. Zaten Guardian'da da mektup yazmışlar. Kim ve Nick Hoare diye iki kişi oğullarının çalıştığı Portekiz'deki çalıştığı çiftlik tamamen yanınca oğlumuzun başarılarıyla övünmek yerine şimdi ağlamak durumundayız diyor. Ama şu anda artık bütün uzmanların söylediği gibi tam anlamıyla, tam gelişmiş bir iklim değişikliğiyle karşı karşıyayız, iklim yıkımıyla aşırı hava koşulları şeylerin kamu şeyleri için kuruluşlarına büyük baskı, yani para da yetmiyor tabii ve hiç güvenilmeyen yağmur patenleri başladı. Tarım şeyleri azalıyor. Tırtıllar filan başladı işte bütün basmaya ve ayrıca da sıcaklık ve nemden de ölüm sayıları çok yükseliyor. Ayrıca pestisitlerle mahvolmuş, kimyasallarla, gübrelerle mahvolmuş nehirler ve denizlere akıyor ve bütün toprakların verimliliği de önümüzdeki birkaç yıl içinde düşecek. Ve yani bayağı saatli bombalar çevre konusunda evet. Saatli bombalar insan yapımı iklim değişikliğinin eserleri olarak diyorlar. Yani holistik bir bakışa ihtiyacımız var. Partiler ve şeyin hiçbir iktidar muhalefet düşünmeden diyorlar. Kim ve Nick Hoare yazmışlar Suffolk'tan. Hükümetimizi derhal harekete geçmeye çağırıyoruz. Ve karbondioksit emisyonlarını, salımlarını geç olmadan, eğer son derece geç olmadıysa, yani 10-20 yıl içinde artık bir daha konuşamayacak hale gelmeden hem endüstriyel hem de tarımsal kirlenmeyi çevremizden çıkartmayız. Yoksa çok utanacağız diye bitirmişler mektuplarını. coğrafya bölümünden, Cambridge Üniversitesi'nin coğrafya bölümünden Tom Spencer da bir mektup yazmış Guardian'a kısa ve daha fazla beton dökerek, yollar yaparak falan olmaz bu diyor. Kesinlikle böyle şeylerle, duvarlarla da çevreleyerek yapamayız diyor. Trump'ın mesela golf sahasında, İskoçya'da mıydı, İrlanda'da mıydı tam hatırlamıyorum, şey yapmasını, kendisi iklim değişikliği yoktur, deniz seviyesi ne demek falan yükselmeye deyip ondan sonra da Britanya ziyaretinde ilk işi o hükümetle, İskoçya'da yanılmıyorsam, benim bana izin verin yükselteyim denize duvarı diyen sahtekarlarla dolu bir dünyada. İşte Profesör Tom Spencer da demiş ki yani doğal korumaya geçebilmemiz lazım ve bu iklim değişikliğiyle hep beraber mücadele etmemiz. İşte Stockholm Direnç Merkezi'nden de son yapılan araştırmada da söylendiği gibi dünyanın kolektif olarak, insanlığın kolektif olarak topluca cevap vermesi zamanı geldi. Turnberry golf kursu ya da golf bölgesi. Evet. Trump Turnberry diye geçiyor İskoçya'da. Evet. Sadece İskoçya'da değil, dünyanın birçok yerinde var. İrlanda'da var, Dubai'de var, New York'ta var, Philadelphia'da var, Los Angeles'ta var, New Jersey'de var. Yaklaşık 17 golf sahası varmış Trump'ın. Sadece yeşil bir günden de 3 tane haberle, dünkü yeşil bir günden, yani bir günün yeşil sayfasından verelim ve bitiriyor. Elmalı'da 450 dönüm tarım alanı sular altında kaldı. Kaz Dağları'ndaki cehennem çukurları meclise taşındı. Yani 14 soru yöneltilmiş Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Enerji Bakanı, milletvekili Aytekin, Ensar Aytekin, Fatih Dönmez'in cevaplaması için Enerji Bakanı'na. Kaz Dağları yalnızca Körfez'in yaşam alanı değil, ülkenin en önemli oksijen alanıdır. Bu stratejik alan sırf toprağın altındaki altını yabancı şirketlere peşkeş çekmek için ilkel yöntemlerle alt üst ediliyor demiş. Tabii yabancı ya da yerli olmasının ne önemi var diye de sormak lazım. Doğayı termik santrallerle, HES'lerle, altın madenleriyle katledenler bilmelidir ki Kaz Dağları sahipsiz değildir diyor. Öte yandan İzmir Menemen'de ormanlık alanda planlanan kalker ocağına karşı açılan dava daha sonuçlanmadan şirket onlarca çam ağacını yok etti diye fotoğrafını da vermiş. Günde 200 kamyon cevher çıkarılacakmış. Ayvalık'ta yüzlerce ağaç açılacak granit ocağı için kesilecek diye bir haber var. Mutlu Erol Kahya imzalı. Granit ocağı için ÇED gerekli değildir raporu çıkmış. Bu da iyi. Halk tepki gösteriyor diyor. Tehlikeli atık deposu kurulacakmış. Ay Granit Madencilik tarafından. Ve Karabük Yenice'de doğasıyla akıllara kazınan şeker kanyonu da hidroelektrik santrali HES tehlikesiyle karşı karşıya diyor. Böyle sayısız haber var. İzmir Menemen'de. Ha, onu da söyledik, kalker ocağını. İşte durum budur. Devam edeceğiz konuşmaya. 8 Eylül'de de hep birlikte sokaklarda olmalıyız. Herhalde bu durumu engellemek üzere. Peki bitirelim artık. The Music Never Stopped çalacağız şimdi de. Yani müzik hiçbir zaman durmadı. Grateful Dead'den dinleyeceğimiz ikinci parçayla, Jerry Garcia'nın ölüm yıl dönümünde çalacağımız bir şey. Peki, ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bizi desteklemekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. On the river, fish are rising up like birds. It's been hot for 7 weeks now, too hot to even speak now. Did you hear what I just heard? Say it might have been a fiddle, or it could have been the wind, but there. there seems to be a beat now. I can feel it in my feet now. Listen, here it comes again. There's a band out on band the highway. They're high-stepping in the town. It's a rainbow full of sound. It's fireworks, calliopes, and clowns. Everybody's dancing. Come on, children, come on, clap your hands. Sun went down in honey. Moon came up in white. Stars were spinning dizzy. Lord, the band kept us so busy. We forgot about the time. Like Jehovah's favorite choir, people join in hand while the music plays the band. Lord, they're setting us on fire. Crazy rooster crowing midnight, balls of lightning roll along. Old men sing about their dreams, women laugh and children scream. And the band keeps playing on. Keep on dancing. Keep on dancing through the daylight. Breathe the morning air with song. No one's noticed, but the band's all packed and gone. Come on, children, come on, clap your hands. Well, the cool breeze came on Tuesday, and the corn's a bumper crop, and the fields are full of dancing, full of singing and romancing. The music never stops. Açık Gazete.